Θα ήθελα να ήσουν εδώ ένα βράδυ ακόμα τελευταίο. Θα ήθελα κι απόψε να σε δω. Τη ζωή μου πρόσωπο μοιραίο. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου, σαν την νικοτίνη που περνά μέσα από το αίμα. Θα ήθελα να ήξερα γιατί τρελή τον εαυτό σου. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου, σαν την νικοτίνη που περνά μέσα από το αίμα μου, μέσα από το αίμα.